الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفرقاط وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام جو کہ مناجات پر مشتمل ہے پیش کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اعلی حضرت کے اس کلام کو پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑے مشکل شبے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شبے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی مل جاؤں محشر سے جب بھڑ کے بدل ہو اللہ یا عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, متقفین, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان 1431 ہجری کا عشرہ رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا رخصت ہوا, عشرہ مغفرت مغفرتوں کے پروانے لٹاتا ہوا وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا. اب آخری عشرہ, اور وہ عشرہ کہ اس کے بعد اب کسی عشرے کی امید بھی نہیں ہے, بس یہ آخری عشرہ ہے. اور اس آخری عشرے کی بھی کا بھی آج پہلا روزہ اب رخصت ہو رہا ہے, اور اس عشرے کا نام ہے جہنم سے آزادی. رحمت, مغفرت, جہنم سے آزادی. جہنم جس میں گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا, جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے ابھی روٹ گئے. ہمیں اب مزید اپنی کوششیں بڑھا دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں شامل نہ ہو سکیں. بڑی ہی اب آخری دن رہ گئے, جو گزر گیا بس اب گزر گیا. اب جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے. جہنم کیا جانا, جہنم کیا ہے, جہنم کی آگ کیا جانا, جہنم کی آگ کیا ہے. ایک بھڑکتی آگ جس کی جھلک اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے, جس کا خلاصہ و مضمون عرض کر رہا ہوں کہ جو سب سے کم گناہگار ہوگا وہ شخص جسے کم سے کم عذاب دیا جائے گا, وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, جس سے اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سوچے گا, وہ سمجھے گا کہ اس کا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. بندہ تصور کرے ہم جیسا کمزور کمزور کمزور ترین کہ کوئی پاؤں کے تلوے میں انگلیاں پھیرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, پیپر پین چبھ جائے تو چیخ نکلتی ہے, اور اگر جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو چھالا کر دیتی ہے اور کئی دنوں تک درد رہتا ہے, پاؤں زمین پر نہیں رکتا. ایسا کمزور شخص, کمزور ہو یا طاقتور ہو, جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. بندہ غور کرے, میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدیچے کے ناصر, غور کرے. ہم نے زندگی میں کوئی ایک غیبت کی, ایک غیبت کی, کوئی ایک غیبت کی کسی دن کسی لمحے کی, اور اسی غیبت تو پکڑ لی, بس اس پر سزا دی جائے گی. جیسے ایک شخص کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی, 100 کروڑوں کی اس کو سزا کا اعلان ہوا, اور کرتے کرتے کرتے کرتے ہے کا 1 کوڑا تو ماریں گے, اسے 1 کوڑا مارا جس کے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی. کوئی ایک بدلی گائی یاد کیجئے ہم سے ہوئی ہو, اور اسی ایک ہی بد نگاہی پر ہماری گرفت ہو گئی کہ بھئی ایک بد نگاہی کی تھی اس پر تمہیں سزا دی جائے گی, اور جہنم کی آگ کی جوتیاں ہی اگر پاؤں میں پہنا دی گئی. کوئی ایک نماز قضا کرنے پر ہی پکڑے گئے, کوئی ایک بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاری کرنے پر ہی گرفت ہو گئی اور اسے معاف کروائے بغیر تو باقی بغیر مر گیا. اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی تو ہمارا بننے کا کیا؟ کوئی ایک غلطی یاد کریں, غلطیاں کو ایک یاد کیا کر رہی ہیں؟ غلطیاں قصور ہیں جور بھی جور. ایک بار داڑھی منڈا نے پری گرفت ہو گئی بغیر توبہ کیے بغیر رب کو راضی کیے بغیر مر گئے. گناہگار ہوں تو سب کبھی غفور الرحیم ارحم الراحمین سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. مولا بہت گناہگار ہیں, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے, وہ کس جرم پر پکڑ لے اور اپنی کرم سے وہ بخشنے پر بھی قادر ہے. ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے, جا رہا ہے رمضان. عذاب نار سے ہے عطا کا